يقول الشيخ الفوزان الإمام الفوزان انسيما والمرأة تتبرج إذا خرجت مرنينجي منامك أنا ذهريشا ما بامبوياك خصوصا أنا بوتوكا وكاتي kudhihirisha yale mapambo kama tulivyosoma katika aya ya Qur'an. Allah tabaraka wa ta'ala amemtaka huyu mwanamke adhihirishe nyumbani kwake kwa mume wake, lakini leo mwanamke ajipodoa na kujipamba na kujikwatua kisha anakwenda katika aswaq masoko, anakata mitaa mbalimbali, anapata laana ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ndiyo al-allama tu al-sheikh al-fawzan anasema mara nyingi wanawake wanatabaraj idha kharajat illa man rahim Allah, isipokuwa yule ambaye Allah tabaraka wa ta'ala atakaye mrehemu wale waliorehemewa. Na bila shaka wengi wao ndo hao katika nisa'u salafiyat aliyowataja Sheikh Muqbil kwamba wao ni ghali mno kuliko dhahabu nyekundu. Kwa hiyo wale ambao Allah tabaraka wa ta'ala amewarehemu wanakuwa wanamwogopa Allah tabaraka wa ta'ala fi kulli makanin wa fi kulli zamanin, katika sehemu yoyote na wakati wowote. Akiwa peke yake mwanamke anakuwa amevaa vazi la kisheria, akiwa na watu anavaa vazi la kisheria, mume wake akiwepo yupo katika vazi la kisheria, mume wake akiwa safarini hayupo yupo katika vazi la kisheria. Kwa hiyo Allamatul Fawzani hafidhahullah ndiyo anasema kwamba wal mar'atu tatabarraj illa idha kharajat illa man rahima Allah li'annaha tuhibba an taftina an-nas, kwa sababu mara nyingi wanawake wanapenda kuwafitinisha watu. Kwa hiyo anatoka hali ya kuwa yeye amedhihirisha mapambo yake, wa an yanzuru ilaiha, ili watu wapate kumuona kwamba yule si fulani, yule si mwanamke wa fulani, ndio amevaa hivyo. Lakini wa an yataallaqu biha, ili watu wapate mafungamano naye. Ma takhruju muhtashim, bali haondoki hali ya kuwa yeye ametoka kwa heshima, ametoka kwa adabu, ametoka hali ya kuwa yeye anamwogopa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo Nabii alayhi salatu wasalam anasema, awrada Abu Dawud rahimahullah min hadithi Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, Nabii sallallahu alayhi wasallam anasema, لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. Mtume anasema msiwazuie wajakazi wa Allah. Ima hapa ni jamu ya ama, yani ni wale wanawake watumwa. Wal muradu nisa, hapa kusudiwa hapa inakusudiwa ni wale wanawake wa Kiislamu. Msiwazuie masajid Allah, wanapotaka kwenda kuswali misikitini msiwazuie. Lakini nabii katika riwaya hiyo anasema wali yakhrujna tafilat, lakini na watoke hali ya kuwa hawajadhihirisha mapambo yao, hawajadhihirisha ile jamali yao. Hii ndiyo maana ya tafilat, na ndiyo maana mwanamke ikiwa hata anapokwenda katika masajidullah, misikiti ya Allah, kumwabudu Allah, sharia inamtaka awe na hijabu iliyokamilika. Sasa sikuambii mwanamke anapokwenda sokoni au anapokwenda sehemu mbalimbali yenye mujitamaa ambayo yeye anakwenda kasiyat, ariyat, anakwenda hali ya kuwa yeye yuko amevaa, lakini sheria inamtambua hali ya kuwa yeye hajavaa. Jambo hili ni hatari kubwa sana. Kanat Hafsatu binti Sirin, alikuwa huyu Hafsa binti Sirin mmoja ya wema waliotangulia, ni katika wanawake ambao wacha Mungu mno, wenye dini mno. Hafsa binti Sirin ambaye anasema Iyas bin Muawiya, ma adraktu ahadan afdalahu ala Hafsa binti Sirin, sijawahi kumwona mwanamke ambaye mwenye ubora, mwenye fadhila kuliko huyu bibi akiitwa Hafsa binti Sirin. Wa hiya min as-sayyidati, yeye pia ni katika mabibi wenye fadhila kubwa katika tabiat, katika wanafunzi wa masahaba. Fil makanati al-ilmiyya, alikuwa na elimu nyingi sana. Haithu balaghat sha'anan 'azima fi hifdh al-hadith al-sharif wa riwayatu, kiasi kwamba huyu Hafsa binti Sirin alifikia nafasi ya kuhifadhi hadithi nyingi mno, bali hata wanawavyoni wa hadithi akina Yahya bin Ma'ini na wengineo wakimweka katika thiqatun wa hujja. Al-Imamu Yahya bin Ma'in muhaddith anasema qala anha, anamzungumzia huyu mwanamke huyu ambaye yeye ni Hafsa binti Sirin, anasema ni thiqatun wa hujja, ni mwanamke thiqa, bali yeye ni hujja, lakini umemtaja na kina Ibn Hibban katika thiqat na wengineo. Huyu bi mkubwa alifikia umri kama wanavyosema ahlul ilmi al-Imam al-Dhahabi na wengineo katika siyar ya alam al-Nubala, kwamba alifikia umri mpaka wa miaka 100, bimaana ile sinu al-yas, mwanamke ambaye amekoma hata kupata zile dauratu shaharia, mzunguruko wake wa mwezi. Lakini alikuwa akivaa hijabu kamili, bali alikuwa mutanakiban, akivaa paka niqab kwa ukamilifu kabisa kabisa, kiasi kwamba hali ya kuwa yeye ajuzu. Fayuqalu laha, wakawa wakimwambia, qala Allahu ta'ala fi alqawa'id min an-nisa, mbona Allah tabaraka wa ta'ala amiwataja wale wanawake ambao ni alqawa'id al-ajaiz, wale wakongwe kabisa, kwamba Allah tabaraka wa ta'ala anasema falaysa alayhinna junahun an yadh'na thiyabahun, kwamba hakuna tatizo hawa wanawake wakongwe wameshakuwa vizee, yani watu wazima, kupunguza yale mavazi yao, hakuna tatizo. Lakini huyu Hafsa akawa anawaambia atimul aya, emu ikamilisheni hiyo aya, kwa sababu tayari huyu Hafsa binti Sirin, licha ya kuwa ni muhaddith, mwana wa chuoni wakubwa wa hadithi, lakini yeye amehifadhi Qur'ani yote kabisa akiwa ana miaka 12 tu. Anawaambia atimul aya, ikamilisheni hiyo aya, msiisome nusu nusu, ambayo Allah tabaraka wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, wal qawa'id minan nisa'i allati la yarjuna nikahan laysa 'alayhinna junahun an yadh'na, laysa 'alayhinna junahun an yadh'na thiyabahun. Allah tabaraka wa ta'ala anasema kwamba na wale wanawake walio wakongwe ambao wao sasa hata hawatarajii tena, hata kama yeye ni mjane au ameachika kuolewa tena, habari ya nikaha tena, basi hakuna tatizo kama wao watapunguza kiasi zile hijabu zao. Ndio anawaambia. Kwa hiyo wanamuuliza, wewe sasa ni mkongwe? Anawaambia atimul aya, kamilisheni aya. ambayo Allah tabaraka wa taala anasema wa an yasta'afifna khairul lahun, kwamba kama hawa wataendelea kujizuia kulinda heshima zao, basi jambo hilo litakuwa ni khairi zaidi kwao. Kwa hiyo hapo pakawa panampa uwezo yeye kuendelea kuvaa hijabu ya kisheria, tena hali ya kuwa amejigubika mwili mzima na kuona kwamba yeye yupo katika kumtii Allah tabaraka wa taala. Ndiyo maana akiwaambia atimmul aya, basi timizeni hiyo aya. Kwa hiyo yeye alikuwa akiendelea kuvaa jilbab ya kisheria na niqab mpaka alivyokuwa mtu mzima, umemfikia umri wa miaka 100 au uchache wake. Kwa hiyo nisau salafiyat, wanawake wa kisalaf, wanawake wenye kujitambua, wenye kuifuata Qur'an na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia, basi lazimi wajifunike hijabu zao za kisheria, ambazo hizi ni heshima. Kwa hiyo wanawake, ghatti, jifunikeni na wala msidhihirishe mapambo yenu, kwa sababu Allah tabaraka wa taala yeye ambaye aliyekuumbeni ndiyo amekutakeni mfanye hivyo. Bali ameitaja Imam Ahmad katika musnadi yake hadithi ya Aisha ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha, anasema kuntu adkhulu bait, nilikuwa nikiingia nyumbani kwangu, alladhi fihi dufina rasul alayhi salatu wasalam, katika chumba ambacho alichozikiwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Maana mtume amezikiwa katika chumba chake ambacho ni chumba alichokuwa akiishi Bibi Aisha. Sikiliza maneno haya, anasema nilikuwa mimi ninaingia katika chumba ambacho alichozikwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ambacho ni chumba changu vile vile, wa inni wadhi'u thawbi, hali ya kuwa mimi ni mwenye kuziweka pembeni nguo zangu au mwenye kuvaa, bimaana anaweza akavaa au akazipunguza. Wa aqulu, na yeye anasema, ninasema innaha huwa zawji, huyu aliyezikwa hapa licha ya kuwa ni nabii, lakini vile vile ni mume wangu. Kwa hiyo akipunguza yale mavazi. Lakini katika chumba kile kile akaja kuzikwa Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu, ambaye ni sahabiyul jalil, sahaba mtukufu wa mtume sallallahu alayhi wasallam, naye ambaye alikuwa ni baba yake ni Aisha. Kwa hiyo Bibi Aisha naye anasema pia, nikiingia chumbani kwangu mimi napunguza mavazi yangu. Kwa sababu gani? Anasema innaha huwa zawji wa abi, kwa sababu hapa amezikwa baba yangu, amezikwa na mume wangu ambaye ni mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini alipozikwa Umar, sayyidina Umar pia alizikwa naye katika hajri ile, basi anasema Bibi Aisha, bali anamuapa Allah tabaraka wa taala, fa wallahi, anasema ninamuapa Allah, ma dakhaltu illa wa ana mashdudatun alayya thiyabi, sijaingia katika chumba baada ya kuzikwa Umar isipokuwa hali ya kuwa nimejivika vazi langu kisawasawa, hayaa min Umara, hali ya kuwa kumwonea haya Umar. Subhanallah, yani mtu amezikwa lakini tayari yeye anashindwa Bibi Aisha kupunguza nguo zake katika chumba kile, anasema akiingia baada ya kuzikwa Umar, basi kwa sababu tayari yule mtume ni mume wake, Abu Bakar ni baba yake mzazi, lakini Umar yeye ni rajulun min ar-rijal al-ajanib, yeye ni mwanamume wa kando kwake yeye. Kwa hiyo anasema nikiingia, naingia hali ya kuwa yeye nimejifunika vizuri kabisa mavazi yangu, kwa sababu huyu alikuwa ni mtu wa kando. Qala al-Imam ibn al-Qayyim, anasema Imam ibn al-Qayyim, kulla musibatin duna musibati ad-din fahayyina. Kila misiba, ndugu zangu, enyi wanawake wa Kiislamu, misiba yote ile ambayo isiyokuwa misiba ya dini, basi hiyo ni misiba mepesi mno. Kwa nini? Wa annaha fil haqiqati ni'matun, bali katika uhakika zaidi hiyo ni neema, hii misiba yote ambayo tunayoiona. Kwa sababu yawezekana mtu akachukulia, au wengi wanavyochukulia, kama sio wewe basi watu katika familia zetu mbalimbali, katika watoto wetu au wazazi wetu au majirani zetu, kwamba labda misiba hii ya kidunia ndiyo misiba iliyokuwa mikubwa sana kuliko misiba ya dini. Ndiyo akasema al-Imamu al-Allama katika Madaraju Salikin, al-Imamu Ibn al-Qayyim, kulla musibatin duna musibati ad-din fahayyina wa annaha fil haqiqati ni'matun, na kwa uhakika kwamba hiyo misiba ambayo isiyokuwa ya dini ni neema. Anasema Imam Ibn al-Qayyim, anaendelea kusema wal musibatu al-haqiqiyyatu musibatu ad-din, msiba wa hakika zaidi, basi wallahi ni msiba uliopo katika dini. Kwa hiyo wewe kuacha ukajiona kwamba upo mbali na mafundisho ya Uislamu, ewe mwanamke wa Kiislamu, kwa sababu almar'atu fil islami hiya al-ummu, mwanamke katika Uislamu yeye ni mama. Almar'atu fil islami hiya al-ukht, mwanamke katika Uislamu yeye ni dada. Almar'atu fil islami hiya al-khala, mwanamke katika Uislamu ni mama mdogo au mama mkubwa. Almar'atu fil islami hiya al-ammatu, mwanamke katika Uislamu yeye ni shangazi. Kwa hiyo lazima aangalie kwamba pamoja na mapungufu yake ambayo aliyokuwa nayo mwanamke, kama alivyosema Nabii alayhi salatu wassalam, la aqla laha wala dina laha, mwanamke kwa hali yoyote atakayokuwa nayo, na wala si maneno makali ambayo mtu ya kuona kama vile yamepunguzwa, lakini haya ameyasema Nabii alayhi salatu wassalam, kwamba mwanamke amepungua akili, amepungua dini. Kwa hiyo mwanamke katika Uislamu yeye ni mama, bimaana ni mama zetu, dada zetu, binti zetu, mashangazi zetu, pamoja ndiyo mama zetu wadogo, mama zetu wakubwa. Hawa wanatakikana wajitahidi katika suala zima la kufata Uislamu, kuelewa kwamba vazi la Kiislamu ni katika shiarat ad-din, ni katika alama ya dini. Hijabul mar'atu al-muslima, mwanamke wa Kiislamu anatakiwa awe katika moyo uliokuwa mkunjufu, tena mwenye furaha, kitendo cha kutekeleza ibada, basi mtu anatakiwa kuwa na furaha. Ni kama vile unafunga Ramadhani, unaacha chakula chako, unaacha kila kitu chako, lakini unakuwa unaifurahia ile ibada, unaifurahia ile ibada. Ya laita shi'ri manil maqbulu minna fanuhanni wa manil mardudu minna fanuazzi. Ali ibn Abi Talib hata yalikuwa akisema mwisho katika funga ile ya Ramadhani, kwamba jamani, ni nani ambaye mwenye kupokelewa ibada hii tumpe pongezi. Na ni nani ambaye mwenye kurejeshewa, yani bimaana hajapokelewa ibada hizi, ili tuanze kumpa pole. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu atakiwa apongezwe na ajipongeze katika nafsi yake pale anapovaa vazi la hijabu ya kisheria, kwa sababu unakuta hijabu nyingi za leo pia zinahitaji hijabu nyingine. Yani ile hijabu, kwa sababu haijavaliwa kisheria, basi inahitaji hijabu nyingine juu ili iweze kustiri maungo ya huyu mwanamke yasidhihirike mbele ya rijalu al-ajanib. Kwa hiyo hiyo ni katika alama ya Uislamu. Al-Sheikh Rabi' al-Madkhali hafidhahullah anasema, idha kana linnasi shi'arat fanahnu laysa lana illa shi'arul anbiya. Ikiwa katika watu wana alama zao mbalimbali za kutambulika, basi sisi hakuna alama yoyote ambalo inayotufanya sisi tutambulike kama sisi ni Waislamu, kama sisi ni watu wenye kujitambua, isipokuwa ni kufata alama za anbiyai alayhi wassalam, ambayo wao ndio Allah tabaraka wa taala amewaleta kutangaza tauhid, kutangaza Uislamu sahihi, kupinga shirki na mambo mengineyo. Lakini wa idha kana linnasi da'awat falaysa lana illa da'wat al-anbiya. Al-Imam Rabi' anaendelea kusema kwamba ikiwa watu wana da'wat ulinganiaji mbalimbali, basi sisi ahli sunnat wal jamaa as-salafiyun hakuna da'wa yoyote isipokuwa ni da'watul anbiya, ndio tutakiwa tuifuate na kujifakhari nayo. Lakini wa idha kana linnasi manahij, watu wakiwa wana manhaji zao, falaysa lana illa manhajil anbiya, sisi hatuna chochote kuifuata njia yoyote isipokuwa manhajul anbiyai alayhim salawat salatu wassalam, ni njia ya mitume alayhim salatu wassalam, kwa sababu la nanalu al-izza, sisi hatuwezi tukapata rifa, tukapata izza, tukapata sharaf mpaka turejee katika mwenendo ule ule wa Qur'an, mwenendo ule ule waliotuachia as-salafu salih, wema waliotangulia, japokuwa wengine walikuwa wana hali za chini kuliko sisi. Ikiwa mtu anaweza kumiliki labda vazi moja tu, lakini bado yuko katika kumtii Allah tabaraka wa taala. Walikuwepo ahlus sufa ambao ni fuqaraul muslimin, mafakiri wa Kiislamu, na walikuwa hawana chochote, lakini katika hali yao ile ile alikuwa anatekeleza yale yote ambayo Allah tabaraka wa taala aliyomwagiza, ikiwepo kufanya ibada, kuvaa mavazi ya stara ya kisheria, kuvaa yale mambo ambayo Nabii sallallahu alaihi wasallam amuelekeza awe mwanamke wa Kiislamu au mwanaume wa Kiislamu. Kwa maana hiyo, ayatuha almar'atu almuslima ya ukhtahu, ewe dada yetu wa Kiislamu ambaye umelelewa katika familia za dini, umelelewa katika familia za watu wenye kujitambua, Allah Allah fi riayati alhaya, tutakiwa tuchunge haya za Uislamu. Usione aibu kutekeleza ibada ya Kiislamu, usione aibu kutekeleza hijabu ya kisheria ambayo Allah tabaraka wa taala anairidhia. Kupitia hilo basi wewe unatambulika, dhalika adna an yurafna. Hafidhi ala diniki, hakikisha nasaha zangu ewe mwanamke wa Kiislamu, ihifadhi dini yako, vaa hijabu ya kisheria. Hafidhi ala alhijabi alshar'iyya, الذي اختاره الله لك وليس الحجاب الذي اختاره لأعداء لك حفاظ حجاب يكشرية ambayo الله تبارك وتعالى aliyekuumba wewe ndio amekuchagulia wewe hiyo hijab lakini uzivae hijabu ambazo walizokuteulia maadui wa Uislamu anakuambia kwani mwanamke kuna ulazima bana kuna ulazima kujiweka gubi gubi na joto kali hili wallahi mtu anayesema hivyo huyo ni adui wa Allah kwa sababu yeye ana khalifu kitabu cha Allah tabaraka wa taala Elewa mwanamke wa Kiislamu ni mwanamke ghalia mwanamke wa kisalafi ni mwanamke ana thamani kubwa kuliko dhahabu nyekundu kama alivyosema Sheikh Muqbil rahmatullahi alayhi anti jawhara wewe mwanamke jitambue kwamba ni wewe una thamani kubwa zaidi ya jawhar lakini wahum yuriduna ilqaaki fi mustaqni alradhilat liyudhhiba jamaluki قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما حقيقة wewe ni mwanamke ambaye uliyejipamba katika thamani kubwa kabisa unapotekeleza hili vazi la hijab lakini hawa maadui wa Uislamu wao wanataka kukuweka katika sehemu mbaya Lakini Allah tabaraka wa ta'ala yeye anataka wewe umtubie Allah upate radhi za Allah lakini wale ambao wenye kufuata matamanio wanakupeleka wewe kufuata matamanio kuyafata yale ambayo wanayotaka wewe kwa hiyo la tankhadi'i biqaulihim ayyatuha almar'a usihadaike ukafuata kauli zao ambazo zina khalifu sharia zina khalifu manhaj al-anbiya zina kwenda kinyume na mwenendo wa mtume na mitume alayhi msalam innal hijaba huwa tariqul iffata was-saada wat-taharata wal-karama hakika ya vazi ya hijab ndio njia ya kumfanya mwanamke kuwa na iffa mwanamke katika wale afifat ambao wenye kujichunga wenye kujihifadhi na maasi lakini vile vile mwanamke kupitia vazi la hijab atapata saada utukufu atakuwa amejitaharisha lakini vile vile atapata karama mbele ya Allah tabaraka wa taala fanasalullah tabaraka wa taala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla wayattabiuna ahsana naona wakati umekwisha na mengi ya kuzungumza yapo hizi ilikuwa ni nasaha ya kuelewa utukufu wa vazi la hijab mwanamke wa Kiislamu anti jawhara wewe ni mwanamke mwenye thamani kubwa wewe ni mwanamke ghalia una thamani ya hali ya juu kabisa basi linda heshima yako hafidhi ala diniki ilinde dini yako muone haya Allah tabaraka wa taala na mtu akatekeleza hivyo basi atakuwa amepata radhi za Allah tabaraka wa taala fa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin